Teraz 30 zł taniej. Tylko za 99 zł. Zobacz więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 15 listopada, punktualnie 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Dziennikarze na specjalnych zasadach będą mieli możliwość relacjonowania wydarzeń na granicy z Białorusią. Rząd przyjął projekt nowych przepisów. Prezydent spotkał się z premierem i związkowcami, żeby rozmawiać o podwyżkach dla nauczycieli. Znamy już tegorocznych nominowanych do nagród mediów publicznych. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, który ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Poinformowała o tym kancelaria premiera. Jak podkreślono, nasilają się incydenty także z użyciem broni prowokowane przez służby białoruskie. Dlatego, aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie, na czas określony, zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy, szczególnie narażonych na tego typu działania. Zakaz będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze na podstawie rozporządzenia. Unia Europejska w najbliższych dniach nałoży sankcje na osoby i podmioty na Białorusi, poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, tłumacząc, że ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty osiągnęli porozumienie polityczne w tej sprawie. Jak powiedział, Unia nadal obserwuje agresję hybrydową, za którą odpowiada reżim Łukaszenki. Nowe sankcje wobec Białorusi będą wymierzone również w linie lotnicze i biura podróży, powiedział o tym z kolei szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, który jest w Brukseli. Ponieważ ten proces wygaszania tych wyjazdów z Bliskiego Wschodu do Mińska nie został zakończony, to powinniśmy nadal pracować także nad tym fragmentem sankcji. Szef polskiej dyplomacji mówił, że jest usatysfakcjonowany jednością w kwestii zrozumienia sytuacji państw na wschodniej flance Unii Europejskiej, głównie Polski i Litwy. To była sprawa naszego honoru. Tak o podpisaniu listu ze wsparciem dla służb strzegących granice z Białorusią mówił w programie Trzecim Polskiego Radia pułkownik Leonard Kapiszewski, prezes Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP. Specjalne przesłanie skierowali m.in. weterani Walk o Niepodległość, kombatanci Armii Krajowej, Sybiracy oraz działacze opozycji antykomunistycznej. Sojusznicy nie zawiedli, ale ich aktywność nie jest taka, jakbyśmy oczekiwali, mówił o sytuacji na granicy pułkownik Leonard Kapiszewski. To musi być aktywność bardzo mocna, rzeczowa, bo widać, że strona przeciwna pozwala sobie w tej chwili na różne incydenty, nawet takie, które mogą grozić pewnym zaczepieniem militarnym. Dobrze, Polacy powstrzymują się, chociaż bardzo silniejszą reprezentują stronę, ale za białoruskimi wojskami wiadomo, kto stoi. To nie Białoruś realizuje ten cel, realizuje pan Putin. Sygnatariusze apelu wyrażają wsparcie dla tych, którzy strzegą naszych granic, a tym samym bronią naszej niepodległości. Wynagrodzenia nauczycieli były tematem rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu oraz związkowcami. W Pałacu Prezydenckim prezydent spotkał się z premierem, przewodniczącym Solidarności, przewodniczącym, a także ministrem edukacji. Rozmowy dotyczyły realizacji porozumienia z kwietnia 2019 roku. Katarzyna Ingram. Tematem spotkania w Pałacu Prezydenckim był szósty punkt porozumienia z 2019 roku dotyczący zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. Obie strony doszły do wniosku, że większość punktów z tego porozumienia została zrealizowana. Mówi Bogna Jankę z Kancelarii Prezydenta. Pozostał punkt szósty dotyczący wzrostu wynagrodzeń, który będzie jeszcze dyskutowany. Oświatowa Solidarność chce powiązania płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa mówi, że jest zadowolony z efektów spotkania. Pan premier nie ukrywał, że jest to bardzo, bardzo trudne ze względów budżetowych, ale też wyraził taką ochotę i nadzieję, że jest skłonny do kompromisu. Kolejne spotkanie z prezydentem w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym tygodniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Poznaliśmy tegorocznych nominowanych do nagród mediów publicznych. W kategorii muzyka nominowani to wokalistka i muzykolog Agnieszka Budzińska-Bennett, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych Leszek Możdżer oraz pionier polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek. Nagrodę w tej dziedzinie przyzna Polskie Radio. Nominowani to nietuzinkowi artyści, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. ale też przede wszystkim przyjaciele Polskiego Radia, którzy tworzą muzykę właśnie w taki sposób przekraczający granice stylistyczne, nietuzinkowy sposób, taki ambitny. W dziedzinie obrazu nagrodę przyzna Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Po raz pierwszy swoją nagrodę, nazwaną Idea, wręczą też rozgłośnie regionalne. Zwycięzców poznamy poszczególnych kategorii. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz, a zwycięzcy dzisiejszego meczu to gdzieś przed 22 powinniśmy poznać, tak? Dobrze. Chyba trochę później. Tak, bo za 15:09 będzie pierwszy gwizdek, więc takie dobre dwie godzinki trzeba liczyć. Drugie miejsce w grupie eliminacyjnej mamy pewne, ale wciąż mamy o co walczyć. Za nieco półtorej godziny pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym imienia Kazimierza Górskiego. Ostatnie odliczanie przed meczem Polska-Węgry. Czas zacząć. Czas na mecz z Węgrami na PGE Narodowym. Twierdzy, w której w 30 rozegranych spotkaniach Polacy wygrali 19 meczów, 9 zremisowali i tylko 2 przegrali. Ostatni raz w odległym 2014 roku. Te passe warto podtrzymać. Do gry pali się Matty Cash, który dziś wystąpi w podstawowym składzie. To bardzo ważny mecz dla nas i postaramy się wygrać. Już nie mogę się doczekać występu na wypełnionym po brzegi stadionie. Do tego móc założyć koszulkę z orzełkiem na piersi, to zaszczyt. Już nie mogę się doczekać. Statystyki Polaków na Narodowym są okazałe. Gorzej wyglądają te dotyczące bezpośrednich starć z Węgrami. Na 33 spotkania biało-czerwoni wygrali 8 razy, aż 20 przegrali. 5 spotkań kończyło się remisem, w tym to ostatnie w marcu w Budapeszcie. Było 3-3. Początek meczu o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Pozostajemy przy piłce nożnej i jeszcze korespondencja z Włoch, albowiem Włosi grają dziś w Belfaście z Irlandią Północną. Czy Squadra Azzurra awansuje bezpośrednio na mundial? Włosi i Szwajcarzy mają po 15 punktów. Jeśli wygrają swoje mecze, o zwycięstwie w grupie zdecyduje bilans bramek. Włosi mają 2 gole przewagi, ale jeśli Szwajcarzy tę przewagę zniwelują, Włochów czekają baraże. W pojedynkach tych zespołów padły remisy 0-0 i w piątek w Rzymie 1-1. Szwajcarów premiuje bramka na wyjeździe. Czyli jeśli w Belfaście Włosi wygrają jedną bramką, Szwajcarzy muszą wygrać 3. Zdaniem włoskich ekspertów taki rozwój wypadków jest niestety bardzo prawdopodobny. Szwajcaria to klasowa drużyna, a Włosi mają ostatnio ogromne trudności w zdobywaniu bramek. Co więcej, snajper Immobile jest nadal kontuzjowany. Jego dubler Belotti jeszcze nie doszedł do siebie po urazie. Włoscy eksperci domyślają się, że potrzebujący bramek trener Mancini postawi w ataku na tercet Chiesa Insigne Berardi. Wskazują, że drużyna potrzebuje świeżości i szybkości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A teraz mam dla Państwa ciekawostkę biegową, a być może kolarską. Proszę osądzić samemu. Kolarz grupy Jumbo-Visma, Tom Dumoulin, to wicemistrz olimpijski z Tokio 2020 w jeździe indywidualnej na czas. Ponieważ Holender jesienią złamał nadgarstek, sezon musiał zakończyć przedwcześnie, ale to nie znaczy, że oddał się błogiemu lenistwu. Formę wyszlifował, ale nie tę kolarską. W dniu swoich 31 urodzin w rodzinnym Maastricht wystartował w biegu ulicznym na 10 km. Uzyskał czas 32 minuty i 38 sekund. Tempo, jak pewnie trójkowi biegacze ocenią, naprawdę żwawe. Na stadionie Kazimierza Górskiego szykuje się komplet. Żwawo, zatem zajmujemy miejsca. Pierwszy gwizdek o 20:45. Kwadrans później w Guadalajarze na kort wyjdzie Iga Świątek, by zagrać z Paulą Badosą. Szykuje się zatem wieczór pełen emocji. Do końca dnia przejaśni się jedynie na południu, poza tym pochmurno, miejscami deszczowo, wieczorem i nocą możliwe opady mrzawki. Nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich, najniższa temperatura z lokalnymi przymrozkami do plus 5 stopni nad morzem. No, ale rano też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro na południu kraju w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, możliwa mrzawka, wiatr słaby, umiarkowany w górach, na przykład w Bieszczadach porywisty do 60 km na godzinę. Jutro od 6 stopni nad morzem, ale lokalnie też chłodniej na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Tam ledwie 4, 8, 9 w centrum. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 11-12 stopni. Trójka.

skin, my blood, my devil, my God. My freedom is what you see. Grupa Brainstorm, utwór, który kiedyś bardzo często można było usłyszeć na antenie programu trzeciego. No teraz grupa Brainstorm wraca z nowym albumem, więc myślę, że w najbliższym czasie będzie okazja, by posłuchać także nowej muzyki od tego zespołu. No ale teraz przechodzimy do kolejnej nowości, kolejnej zapowiedzi. Ten album ukaże się dopiero 4 marca przyszłego roku. Będzie nosił tytuł Uchja? Ochja? Jakoś tak. A firmuje go zespół Stereophonics. No i dzisiaj mogę już Państwu zaprezentować jeden z fragmentów zapowiadających to wydawnictwo, na które ja czekam z niecierpliwością. Do You Feel My Love? Miał być kompilacyjny album z okazji 25-lecia zespołu, no ale Kelly Jones okazał się tak płodny, że skomponował materiał premierowy. No i w przyszłym roku, 4 marca, dostaniemy nową płytę od grupy Stereophonics. Również w przyszłym roku, no ale to 8 kwietnia, ukaże się album zatytułowany Fear of the Dawn. To album, który firmuje muzykę. No i tu muszę przyznać, miałem pewien problem zawsze z tym artystą, gdy świat upadł na kolana, gdy był frontmanem grupy The White Stripes. Ja jakoś nie do końca doceniałem jego twórczość, ale z każdym kolejnym krokiem, z każdą kolejną płytą, muszę przyznać, doceniam go coraz bardziej. Jack White, Taking Me Back. Tak swój nowy album zapowiada Jack White. A skoro jesteśmy przy płytach, które ukażą się w przyszłym roku, 25 marca, ma w końcu w nasze ręce trafić album, na który czekamy od 8 lat? No, chyba tak. To oczywiście nowa płyta grupy Placebo. No i tak się składa, że z płyty zatytułowanej Never Let Me Go, mamy kolejny singiel, Surrounded by Spies. Otoczeni przez szpiegów. Grupa Placebo tak zapowiada swój nowy album Never Let Me Go. A my teraz sięgniemy po muzykę, która jest z nowej płyty, aczkolwiek nie do końca jest to nowa muzyka. W latach 80. w Polsce funkcjonował taki zespół, który nazywał się Lepszy Spokojny Dzień, w skrócie LSD. Ale niestety nie doczekali się płyty, chociaż nagrania pozostały. I dzisiaj dzięki wytwórni GAD Records mamy w końcu te nagrania, więc z największą przyjemnością fragmencik płyty Niebezpieczna Wyspa i grupa LSD. Fałszywy krok i grupa LSD, czyli Lepszy Spokojny dzień. Przypomniana teraz po latach. No dobrze, czas by w programie trzecim wrócić do nowej muzyki, zwłaszcza, że znowu dzwoni telefon. Hello, this is Ernst Horn from Tyndela Kain and you are listening to Trójka. Sails on us as we board. Our barks exhaling light sings down on us. Setting for the night, deep silence over the runways as we pull up the sails. Silence for dreamers of our kind. Setting out for the night, and we leave our deepest memories, reaching for infinity, and see the children waving from above with candles lighting our path. Nightfall, nightfall, nightfall to come. Ten czas, gdy Tyndela Kain często gościło na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To fragmencik płyty, która lada chwila, druga płyta już w tym roku tego zespołu, Dual Plus. Tak się składa, że dokładnie 39 lat temu, 15 listopada w Warszawie, pojawił się zespół TSA, by wejść do studia Atom Pressu i zarejestrować materiał na swój pierwszy studyjny album. No to teraz TSA bez podtekstów. We'll be right back. TSA, bez podtekstów. I to już prawie wszystko w dzisiejszej tonacji trójki. Olga Szućko, Michał Kirmuć, pięknie dziękujemy Państwu, a że za chwilę trzy wymiary gitary i redaktor Piotr Baron, to na zakończenie coś, co chyba pasuje jako taki łącznik. Grupa Goat Mule. Do usłyszenia. I have no pride, I have no shame.